które podkręcają vouchery o wartości nawet 2500 zł dla tych, którzy zdecydują się na jazdy testowe. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Piątek, 26 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Nowa szefowa Komisji Europejskiej daje nadzieję na nowe otwarcie. Politycy komentują wizytę von der Leyen w Warszawie. Warszawa w fotografiach z powstania i po wojnie. Wystawa w Fotoplastikonie zainauguruje obchody rocznicowe. Afrykańskie upały w Europie Zachodniej nie ustępują. Się we znaki daje susza. To już oficjalnie potwierdzone. Polskim kandydatem na unijnego komisarza będzie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Polska liczy, że obejmie jedną z tych gospodarczyk. Jak mówił w salonie politycznym Trójki minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, stanowisko wymaga nie tylko przygotowania ekonomicznego. Wskazując takiego kandydata, trzeba brać bardzo wiele rzeczy pod uwagę. Również wszechstronność doświadczenia, które dana osoba ma. Trzeba brać również pod uwagę uzgodnienia, które się bierze w ramach danej koalicji partyjnej. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o kandydaturze po spotkaniu z nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Wizyta Ursuli von der Leyen pokazuje, że nowa komisja będzie prowadzić politykę w innym stylu, tak mówił w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister dodaje, że wszystkie kraje Unii mogą mieć nadzieję na partnerskie traktowanie. Pani Ursula von der Leyen podkreśla, że nie musimy we wszystkim się zgadzać, że to jest normalne, iż politycy różnią się w ocenie i pomysłach na rozwiązywanie różnych problemów, ale uważa, że jedyną drogą do tego jest dialog, empatia i też nie zawsze trzeba wymuszać swoje rozwiązania, tylko dlatego, że na przykład kraj, który reprezentuje albo grupa krajów, które reprezentuje jest silniejsza, więc możemy tym mniejszym krajom narzucić swój pomysł na dane rozwiązanie. Ursula von der Leyen obejmie urząd przewodniczącej Komisji Europejskiej 1 listopada. Pierwsza dostawa amerykańskiego gazu skroplonego w ramach wieloletniego kontraktu dotrze po południu do gazoportu w Świnoujściu. To już 65. dostawa LNG do Polski od momentu powstania terminalu. W Świnoujściu pojawią się dziś przedstawiciele rządu i ambasady USA. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak nie ukrywa, że jest zadowolony z kontraktu z amerykańskim dostawcą. Taką robimy fetę, ponieważ kontrakt jest rzeczywiście długoterminowy, jest 24-letni. Firma, która nam dostawia gaz tego kontraktu, to jest firma Szynie i jesteśmy zadowoleni na razie z tempa tego, co i z wyników negocjacji i kontraktu samego, no ale chcemy to wytestować w praktyce. W ciągu 24 lat amerykańska firma ma dostarczyć do Polski w sumie 39 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Ze Świnoujścia Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Wystawa archiwalnych zdjęć stolicy zainauguruje oficjalne obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Utrwalone miasto, wojna, miłość. To fotografie z lat 1935-55. Będzie je można zobaczyć w Fotoplastikonie. Tadeusz Bukowski był fotoreporterem Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego fotografował oddziały powstańcze i ludność cywilną w rejonie Powiśla i Północnego Śródmieścia. Ale jak mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, zbiór 1500 zdjęć to wieloletnia historia stolicy. Można zobaczyć, co działo się z Warszawą, jak wyglądała ta piękna przedwojenna Warszawa i ta Warszawa odbudowywana oraz Warszawa walcząca w Powstaniu Warszawskim. Wernisaż będzie pierwszym oficjalnym wydarzeniem obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. O godne uczczenie zrywu stolicy apelują sami weterani. Żeby uczcić te miejsca, jak na przykład cmentarze czy kopiec, które są cenne dla powstańców Warszawy, a poza tym nie są właściwe do jakichkolwiek działań politycznych. Mówił podpułkownik Zbigniew Galperyn, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. Karol Darmoros, Polskie Radio. Fala afrykańskich temperatur w zachodniej Europie. Termometry pokazują około 40 stopni na Wyspach Brytyjskich, w Holandii, Belgii, we Włoszech i Francji. Upały i susza dotkliwie dają się we znaki nad Sekwaną. W Paryżu zanotowano rekordową temperaturę 42 stopni. Upał dokuczał mieszkańcom północy Francji, Pikardii i Szampanii. Tam oraz w stolicy wprowadzono najwyższy stopień alarmu spowodowanego wysokimi temperaturami. Odradzano wybieranie się w podróże nawet klimatyzowanymi pociągami podmiejskimi i dalekobieżnymi ekspresami. Z takim samym apelem zwracano się do podróżnych korzystających ze stołecznej komunikacji miejskiej. Pracownicy tych zakładów rozdawali pasażerom butelki z wodą do picia jej w dużych ilościach i wstrzymanie się od wysiłku fizycznego apelowało Ministerstwo Zdrowia. Wysoka temperatura sprawiła, że psuły się urządzenia na kolei i w metrze, a w jednym z transformatorów komunikacji podmiejskiej wybuchł groźny pożar. Susze dotkliwie odczuwają rolnicy. Ich uprawy, czy to winorośli, czy kukurydzy, usychają. Rząd domaga się od Unii Europejskiej wcześniejszego wypłacenia miliarda euro, aby mieć pieniądze na zrekompensowanie rolnikom strat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają, że u nas dziś będzie upalnie jedynie na zachodzie, ale więcej o pogodzie po sporcie. Studio Krzysztof Łoniewski. Stała się rzecz niebywała. Nasze kluby jak jeden mąż wygrały w europejskich pucharach, co prawda w kwalifikacjach drugiej rundy Ligi Europy, ale i tak ten sukces trzeba odtrąbić. Piast Gliwice 3-2 pokonał u siebie Rygę FC, tracąc oba gole w żenujących okolicznościach. Lechia głupio gola nie straciła i pokonała w Gdańsku teoretycznie silniejsze Brentby Kopenhaga 2-1 i wreszcie Legia wymęczyła 1-0 przy Łazienkowskiej z fińskim Kupsk Kuopio. Kibice, którzy spodziewali się innej Legii, agresywniejszej, dokładniejszej, walczącej o każdy metr kwadratowy boiska, musieli się obejść smakiem. Wicemistrzowie Polski po strzeleniu gola na 1-0 sprawiali wrażenie, jakby grali na półgwistka. Zaczął się tak zwany typowy mecz walki, czyli spektakl, którego nikt nie chce oglądać. Zaskoczenie było tym większe, bo rywal chwilami prezentował się gorzej niż poprzedni przeciwnik Legii, czyli Europa z Gibraltaru. Z jednej strony zwycięzców się nie sądzi, ale piłkarze żegnały pojedyncze gwizdy. After victory, yes. A little bit strange feeling. Jestem lekko zaskoczony takim zachowaniem po zwycięstwie. To futbol, nie zawsze wszystko będzie wyglądać najlepiej. Cannot be everything on the best. Mówił pomocnik Legii Marko Vesovic. Rewanż 1 sierpnia w Finlandii na boisku z budzącą grozę sztuczną nawierzchnią. To była relacja Jana Kałuckiego. Pozostając przy krajowej piłce kopanej, dziś kolejne mecze w PKO Ekstraklasie. Najpierw o 18:00 Górnik w Zabrzu spotka się z Zagłębiem, potem o 20:30 Lech zagra przed własną publicznością z Wisłą Płock. Trener gospodarzy Dariusz Żuraw tak mówi o rywalu. Zespół bardzo doświadczony, dużo zależy tutaj właśnie od tych doświadczonych zawodników, od Furmana, od Piotka Tomasika, który u nas był. No nie jest tak, że czymś nas tutaj jakoś mocno zaskoczyli, grają w systemie 4-4-2, 4-2-3-1 w zależności od tego, czy atakują, czy bronią. Po piłce pływanie i namawiamy, żeby trzymać dziś kciuki za Radosława Kawęckiego. Kawa popłynie w finale wyścigu na 200 metrów grzbietem i jeżeli ktoś z naszej reprezentacji miałby wrócić z Korei Południowej z medalem, to tylko on, choć będzie to zadanie arcytrudne. Teresę Jochałk, kibicom biegów narciarskich nie trzeba jej przedstawiać. Mniej zorientowanym podpowiemy, że ma na koncie 10 tytułów mistrzyni świata i mistrzostwo olimpijskie w tej dyscyplinie. Ma też za sobą dopingowy incydent, kiedy miała biedna nieświadomie użyć maści na opryszczkę ze sterydami. Ale do brzegu. Piękna Norweżka wystartuje w krajowych mistrzostwach w lekkiej atletyce. Pobiegnie na stadionie na 10 tysięcy metrów. Nigdy wcześniej tego nie robiła na bieżni w oficjalnych zawodach. Na ulicy zdarzało się już jej przypiąć numer startowy, a jej rekord na dyszkę 33 minuty i 36 sekund jest co najmniej imponujący. Imponujące są też rozmiary inwestycji amerykańskiego miliardera, który sypnie świeżym groszem na najdroższą halę sportową na świecie. Na co dzień będą w niej urzędować koszykarze Los Angeles Clippers. Clippers poinformowali właśnie, że planują rozpoczęcie budowy w 2021 roku, a projekt ma być w całości zakończony 3 lata później. Kosztować ma niebotyczne ponad miliard dolarów. Składać się na niego będzie hala na 18,5 tysiąca miejsc, kompleks treningowy oraz handlowy. Co ciekawe, podatnik nie zapłaci za to ani grosza, co jest ewenementem. W takich przypadkach całość sfinansuje jedna osoba, właściciel Clippers Steve Ballmer. Jest on najbogatszym w USA właścicielem klubu sportowego. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowie Michał Olszański. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, choć będą też chmury. Najwięcej słońca na Dolnym Śląsku, we wschodniej połowie kraju przelotny deszcz, a na Podlasiu i Lubelszczyźnie także burze. Na termometrach w Gdańsku 22 stopnie, w Warszawie i Rzeszowie 25, w Poznaniu 27, w Szczecinie i Wrocławiu 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego.

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 1985 roku Janusz L., urodzony, zamieszkały przy ulicy za to, że w dniu 7 września 1985 roku, będąc pod wpływem alkoholu, zabrał w celu krótkotrwałego użycia tramwaj linii 27. Słucham pana uważnie i ile był winien? Został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem plus grzywna. I co z tego ma? No jak to co z tego ma? Krótkotrwałą przyjemność. Andrzej Leskowski. Oj tam. Śmiał się pan. Oj tam. Dzisiaj pewnie facet skoczyłby na bungee z Pałacu Kultury, a to jest bardziej niebezpieczne, prawda? Ale to było 35 lat temu. 35 lat temu na głowę jednego mieszkańca, tego powyżej 5 lat, mieszkańca Polski, wtedy spożywano alkoholu chyba coś 6 litrów niecałe, tak? Czystego alkoholu. Potem co dekadę to rośnie. Już mamy, to był 85, w 95 roku mamy chyba 8 litrów a teraz? Czystego alkoholu i teraz nagle robi się 11 litrów czystego alkoholu na głowę mieszkańca. Także tramwaj, bungee i inne dosyć niebezpieczne rozrywki po spożyciu będą coraz modniejsze. Ale to i tak można powiedzieć, że to możemy się z tego tylko pośmiać. Natomiast sytuacja, w której pilot radziecki oddaje stery swojemu 16-letniemu synowi, żeby się sprawdził za sterami samolotu, który akurat był samolotem rejsowym i ginie kilkadziesiąt osób, bo taka była przyczyna oficjalna wypadku katastrofy lotniczej. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Polak dokonuje przejażdżki sobie tramwajem pod wpływem alkoholu, to jest inna zupełnie skala tamtych właśnie lat, które charakteryzowały się takimi właśnie informacjami. A jeśli chodzi o ekonomię, to znaczy, że nasza zdolność nabywcza, naszych wynagrodzeń i ceny alkoholu relatywnie spadły, tak. 2,5 razy w stosunku do tego, co było te... Chociaż akcyzę na alkohol i podatki cały czas rosną, a mimo wszystko nasze możliwości picia są większe. Rosną ceny, rosną płace, a także składki, które muszą opłacać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jak w przyszłym roku będą wyglądać zobowiązania wobec ZUS-u, sprawdzała Gabriela Darmetko. Przychodzi taki moment w roku, kiedy część osób prowadzących działalność gospodarczą załamuje ręce. To właśnie wtedy ogłaszana jest wysokość składek na ZUS. W ostatnich dniach rząd przyjął założenia do projektu budżetu na rok 2020. Z dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika m.in. na jakim poziomie będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przyszłym roku. I tutaj mamy rekordowe wzrosty. W przypadku osób samozatrudnionych podstawa składki na ubezpieczenia społeczne to jest 60% przeciętnego wynagrodzenia. Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan. I teraz wszystko zależy tak naprawdę, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w roku kolejnym. W tym roku rząd zapowiedział, że przeciętne wynagrodzenie wyniesie w 2020 roku. Założenie jest 5200 zł z groszami, co jest wzrostem około 500 zł w stosunku do roku 2019. No i stąd będzie po prostu około 10% wzrost składki na ubezpieczenie społeczne w przypadku osób samozatrudnionych. W 2020 roku właściciele firm wpłacą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych prawie 1500 zł miesięcznie. Jedną rzecz warto podkreślić, że nie wszyscy tak zwani samozatrudnieni podlegają takiemu standardowemu podejściu, czyli zryczałtowanej składce. Ponieważ mamy różne systemy oskładkowania osób wykonujących działalność gospodarczą i to może być przykładowo mały ZUS, który dotyczy osób, których przychód roczny nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli mówi się gdzieś 65 tysięcy złotych. Te mogą mieć inny system ustalania wtedy proporcji swojego przychodu składki. Mamy też taki okres 24 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej, gdzie samozatrudniony może być bardzo preferencyjny. ZUS liczono 30% minimalnego wynagrodzenia. Także zdecydowana większość samozatrudnionych płaci obecnie tą najwyższą, ale są też od tego wyłączenia, które mają ułatwić wejście na rynek osobom samozatrudnionym, rozpoczynającym działalność gospodarczą, czy też nie uzyskującym wysokich przychodów. Prowadzę działalność jednoosobową od 3 lat. Pan Marek, kierowca. 2 lata były małego ZUS-u, teraz jest ten większy ZUS, od przyszłego roku ma być jeszcze większy. Nie wiem, czy nie zawieszę tej działalności, bo ciężko mi jest już teraz płacić ten ZUS, a jeszcze jak ma być większy, no to no średnio to widzę. Nie pracuję u kogoś na etat, tylko właśnie jest to wymagane, żeby założyć działalność, żeby fakturować pracodawcę. Ostatnio dostałem podwyżkę, na następną nie mam szansy. A pracodawca nie chce pana zatrudnić na umowę o pracę? No skąd? Tyle ZUS-u płacić, jak on też dodatkowo paliwo droższe. My się specjalizujemy w przewozie osób. Paliwo droższe, marża coraz mniejsza, wypłaty jak w górę, jak ZUS jeszcze większy. Tego rodzaju przypadki, które no negatywnie trzeba ocenić, uregulowania prawne istnieją. Pytanie o to, w jaki sposób jesteśmy efektywnie to zweryfikować. Natomiast też proszę mieć na uwadze, że znowu nie mamy tutaj tego jednolitego obrazu, ponieważ jest szereg specyficznych sektorów działalności, gdzie nasi członkowie firmy informują nas o tym, że oni mają problem z przekonaniem osób do podjęcia pracy w ramach stosunku pracy. Nie chcę tutaj uogólniać, ale przykłady niektórych firm, które świadczą usługi IT, programiści, informatycy, tam tak naprawdę jest presja. Często odczuwana mamy informacje od naszych członków, iż to te osoby poszukują bardziej elastycznej formy zatrudnienia w postaci tego samozatrudnienia, aniżeli kontraktu w postaci umowy o pracę. 40% mojej wypłaty idzie na państwo. No jak żyć? Na pewno trzeba rozważyć dwie kwestie, czyli jak to wpłynie na obciążenia tych osób uboższych, samozatrudnionych, no ale drugi element, gdzieś trzeba mieć na uwadze przyszłość naszego systemu emerytalnego. Czy gdybyśmy zakładali w ogóle odejście od składkowania osób samozatrudnionych, tak jak niektóre podmioty to postulują, przykładem Niemiec, czyli tam jest dobrowolne ubezpieczenie, to w takim przypadku co z naszym systemem emerytalnym? Czy będziemy mieli odwagę powiedzieć, że ktoś nie uzbiera tych składów w przyszłości na ubezpieczenie emerytalne, czy nie wypłacimy mu tej emerytury? Czy państwo nie zabezpieczy mu przyszłości? Także myślę, że temat jest bardziej złożony i na pewno jeszcze wymaga przedyskutowania. I co pan doradzi przedsiębiorcom? Andrzej Sadowski. Przenieść się do Nowej Zelandii, bo jak to jest, że w Nowej Zelandii nie ma składek emerytalnych od pracy, nie ma podatku od pracy, nie ma składek zdrowotnych, a mimo to obywatele Nowej Zelandii dostają emeryturę i wszyscy jednakową emeryturę, tak zwaną emeryturę obywatelską, którą postulujemy. To jest kwestia zasad. Jeżeli przyjmuje się, że wszyscy, aby przejść przez życie, tak czy inaczej pracują, nie ma znaczenia, czy ktoś jest na samozatrudnieniu, czy na etacie, czy na umowę cywilno-prawną, czy jakąkolwiek, musi pracować. To dostaje w ramach pakietu związanego z byciem obywatelem właśnie Nowej Zelandii, czy wielu innych też takich krajów, emeryturę. Stąd te powtarzające się co roku dramatyczne coraz bardziej apele niektórych mikroprzedsiębiorców, no potwierdzają tezę obecnego rzecznika praw małych i średnich przedsiębiorców, że tak zwany ryczałtowy ZUS jest zabójcą miejsc pracy w Polsce. I każda taka podwyżka, jak widać, powoduje wypchnięcie z rynku do gospodarki równoległej właśnie część tych mikroprzedsiębiorców, którzy jednak niezależnie od tego, czy mają pieniądze, czy nie, te 1500 zł będą musieli zapłacić. Stąd czas chyba najwyższy, żeby zobaczyć, że bogactwo innych krajów, czy naszych sąsiadów Niemiec, czy społeczeństwa Wielkiej Brytanii polega na tym, że mikroprzedsiębiorcy są zupełnie inaczej opodatkowani. Dzisiaj według badań, które są ponawiane, wygląda na to, że mikroprzedsiębiorca proporcjonalnie jest bardziej opodatkowany niż największa amerykańska czy inna światowa korporacja działająca w Polsce. Stąd skoro tak jest, mamy takie zaburzenie, to nic dziwnego, że nasz dobrobyt jest jeszcze daleko za tym dobrobytem sąsiadów, gdzie pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii mikroprzedsiębiorca w ciągu roku płaci tyle, co w polski mikroprzedsiębiorca w Polsce tylko w ciągu jednego miesiąca. To jest przepaść 1 do 12. I dlatego tamte społeczeństwa, które dbają o tych małą aktywność, są tak bogate. Jak pan sobie radzi, panie Andrzeju? Andrzej Laskowski. Żeby pan jest przedsiębiorca. Tak, żeby przypomnieć koszty pracy w takim uproszczonym rozumieniu. To są comiesięczne wydatki, które ponosimy na związane z zatrudnieniem pracownika. To jest jego wynagrodzenie oraz wszystkie te świadczenia społeczne. emerytalne, rentowe, ubezpieczenie wypadkowe, w zależności jeszcze, prawda, ono jest różne od branży, fundusz pracowniczy i jakieś tam inne. Łącznie tego jeszcze jest 20%. Czyli jeżeli w tym roku składka, jeżeli w tym roku wynagrodzenie wzrośnie o 150 zł w stosunku do 2018, bo 2,150, teraz będzie 2, było 2,100, teraz będzie 2,250, czyli to jest 430 zł dodatkowych pieniążków, które musimy płacić. Czy to będzie samo zatrudnienie pracownika u nas, czy to będzie, czy on będzie zatrudniony na umowę o pracę, przy minimalnej płacy oczywiście, to robią się to do towaru, który sprzedajemy, do oferty, którą składamy, zaczynają być to bardzo duże pieniądze. 20%, a oczekujemy rentowności przynajmniej 6-7%. Pan naprawdę widzi szansę na emeryturę obywatelską? Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej organizuje konferencje, wskazując, że to jest jedyna jeszcze szansa, żeby jakakolwiek emerytura w Polsce była wypłacana, bo nie ma tych pieniędzy nawet w tych projekcjach, jeżeli chodzi o przyszły rozwój gospodarczy, które by pozwalały sfinansować dotychczasowe zobowiązania emerytalne. Im wcześniej młode, zwłaszcza pokolenie, zrozumie, że musi liczyć tylko już na siebie, tym szybciej będzie swoją aktywność kierowało na zapewnienie samemu sobie pewnego standardu życia w każdym okresie swojego właśnie życia i dorosłego, i później tego już późniejszego. A tymczasem, panowie, odnotujmy, to stopa bezrobocia cały czas spada. W czerwcu 5,3%. Andrzej Laskowski. No to dlaczego jest tak źle, jeżeli jest tak dobrze teraz, prawda? Otóż będzie to zawsze to pytanie. Ale to chyba jest tylko polityka. Ale jak to się dzieje, że stopa bezrobocia spada? Jednocześnie inne dane, które GUS podaje, pokazują, że liczba osób w Polsce nieaktywnych zawodowo jest na tym samym poziomie albo wzrasta. To znaczy jest gdzieś albo błąd w metodzie, albo te dane mówiące o osobach nieaktywnych właśnie, że Polska na tle innych krajów ma bardzo dużą liczbę obywateli, którzy no, nie są ujęci w statystykach aktywności gospodarczej, czyli gdzieś mamy zaburzenie tego obrazu, jaki jest rzeczywiście. Ale to też wskazuje, że po środku jest gdzieś ten obszar szarej strefy, bo co innego bezrobocie rejestrowane, a co innego tak zwane realne bezrobocie. I to się nijak ma do rzeczy. W Polsce bezrobocie rejestrowane jest całkowicie sztucznie wykreowane, związane tylko z jednym, z otrzymywaniem zaświadczenia o posiadaniu prawa do ubezpieczenia szpitalnego de facto, bo to chodzi o dostęp do służby zdrowia. I 90, jak badano, procent aktywności dzisiaj urzędów pracy zajmuje się tylko wydawaniem tych zaświadczeń. Ale jednocześnie, jeżeli mamy takie niskie bezrobocie, nawet to powiedzmy rejestrowane, to czy o ten sam procent spadła liczba zatrudnionych w samych urzędach pracy? Tylko urzędy pracy, prawda? Bo to powinno być symetryczne, że jak spada bezrobocie, to spada też liczba etatów w tych urzędach, spadają też nakłady na utrzymanie tej biurokracji, a to są miliardy złotych w skali roku, czyli mamy też rezerwuar osób, które mogłyby podjąć zarobkową działalność, której brakuje w polskich zakładach przemysłowych, a które pochodzą z urzędu, czyli mamy rezerwuar pracowników, niekoniecznie musimy ściągać za granicy, bo pracują w urzędach. Ale brakuje nam fachowców. No, to są fachowcy od pracy. Być może jakaś resocjalizacja pod kątem innej kultury korporacyjnej by się przydała przez moment, ale mogą trafić na rynek pracy. Ale fachowców to nie brakuje z tego tytułu, że są ludzie do pracy, tylko z wykształcenia, wiedzy, podejścia do innowacyjności. Interdyscyplinarności nam przyszło. A nie, że ktoś otrzymuje świadczenie, bo przerażające też jest to, że ktoś otrzymuje, mówi się, chyba wczoraj te głosy padły, ten, kto otrzymuje świadczenie, nie może rezygnować z pracy. No co, ja mam obowiązek pracy? No nie, idę sobie do domu, prawda? Mam świadczenia, poświęcam się rodzinie. A bezrobocie ciągle spada. No właśnie, jak będzie dalej, panie Andrzeju, Andrzej Sadowski? Tak jak cykl koniunkturalny. Pamiętajmy, że gospodarka rynkowa w przeciwieństwie do socjalistycznej jest gospodarką cyklów koniunkturalnych, czyli to nie są kryzysy. Kryzys jest wtedy, kiedy rząd ingeruje wtedy z zwykłego cyklu koniunkturalnego, tego dołka przechodzimy jeszcze w kryzys, ale kiedy rząd nie ingeruje, ten gospodarka powraca do normalnej fazy rozwoju i prędzej czy później, a raczej już w tej chwili widać, że prędzej, będzie dekoniunktura i będzie znowu wzrastało bezrobocie. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety. Nogi zapach. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Ile się da miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Panowie, to niesamowite. W ubiegłym roku wydaliśmy prawie 860 miliardów złotych w sklepach, hurtowniach, na stacjach paliw, w restauracjach. Co pan na to, panie Andrzeju? Pan Andrzej Laskowski. Konsumpcja, konsumpcja, czysta konsumpcja. I ratuje nas? Ratuje statystycznie. Pewnie tak. Mamy przychody. Od tego są płacone podatki. Ale mogliśmy też te pieniądze... Nie chcę tutaj pouczać nikogo, broń Boże, ale mogliśmy te pieniądze wydać na oszczędności może. Może, czy zacząć wydawać na oszczędności. Tym bardziej, że przed chwilką, jak Andrzej mówi, gospodarka to są cykle koniunkturalne. Jeżeli jest tak dobrze już, to znaczy, że gdzieś będzie jednak to schłodzenie gospodarki. I możemy się rozczarować. Może się zdziwić. Daj Boże, żebyśmy tylko zdziwili. Czyli róbmy oszczędności z tych kwot. Starajmy się... Szukajmy oferty. Oferty, gdzie te środki możemy lokować. tak duże relatywnie wydatki jak na nasze możliwości, no wzięły się z tego, że jednak polskie społeczeństwo w międzyczasie trochę jednak miało nadwyżki finansowe i te nadwyżki finansowe też w dużej mierze, warto zauważyć, lokowało w mieszkania. Ten boom na rynku mieszkaniowym, gdzie ceny mieszkań cały czas idą w górę, jest związany, że wybieramy gotówkę, idziemy i kupujemy mieszkania. Połowa transakcji na rynku nieruchomościowym w Polsce, ku przerażeniu oczywiście aparatu skarbowego, została zawarta za gotówkę, nie z kredycie, tylko gotówkę. Czyli to znamienne jest, prawda? To są właśnie te pokłady i te 860 miliardów to też jest element być może tego, że uruchamiamy pieniądze, które nigdzie nie zostały zarejestrowane, bo łatwo też je można wydać na konsumpcję, gdzie nie jest to już tak kontrolowane jak w przypadku zakupu mieszkania czy samochodu, z którego prędzej czy później będziemy musieli się przed aparatem skarbowym wyspowiadać. Ale tak czy inaczej, część też społeczeństwa, o czym świadczą chociażby komunikaty, że na giełdzie bitcoinowej w Polsce, która właśnie padła, obywatele ulokowali 100 milionów złotych, prawda? Czy w GetBacku, czy w Ambergold i tak dalej. Czyli polskie społeczeństwo dysponuje i oszczędnościami, które nie mają do końca możliwości zrealizowania się w sposób taki, jak to jest w stabilnych społeczeństwach, gdzie część tych oszczędności jest lokowana albo w publiczne listy zastawne, albo w inne formy niespekulacyjnych papierów wartościowych, które pozwalają uzyskiwać oszczędności w przyszłości. Tak, to są te nadwyżki. To Andrzej zawsze przypomina o publicznym liście zastawnym, czy czymś, co jest absolutnie niespekulacyjne dla gospodarki, immunologiczny papier wartościowy. Do tego tak może jeszcze w tej audycji wrócimy. Natomiast panowie, polubiliśmy bardzo stołowanie się na mieście. Ale to jest właśnie ten miernik też zamożności społeczeństwa, bo stowanie się na mieście w stosunku do tego, co możemy wyprodukować we własnym mieszkaniu, jest znacznie droższe, ale pamiętajmy, że jak był kryzys w Hiszpanii, gdzie społeczeństwo przyzwyczajone było do jedzenia na mieście, powróciło do jedzenia w domu. Pracownicze plany kapitałowe sprawdziły się i spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Zaskoczyło to pana, panie Andrzeju, Andrzej Sadowski? Nie, zwłaszcza, że w pierwszej fazie upowszechniania pracowniczych planów emerytalnych one zostały wprowadzone w spółkach Skarbu Państwa, a PZU, która też jest spółką należącą do rządu, zaczęła to obsługiwać. To, co jest ważne właśnie w takiej długofalowej perspektywie, bo mówimy o oszczędnościach, które będą zbierane przez 30-40 lat, to jaka będzie wartość tych pieniędzy właśnie za lat 40? Ile przysłowiowych bochenków chleba, czy już może nie litrów paliwa, ale litrów energii słonecznej, czy innej, czy wodoru będziemy w stanie za te pieniądze kupić? Potrafi pan przewidzieć? Nie ma takiej siły. Żaden arkusz kalkulacyjny. W arkuszu kalkulacyjnym to jest bardzo łatwo, bo się robi projekcje na pół wieku, natomiast w życiu, jak to pokazują doświadczenia, chociażby dzisiaj, kiedy możemy uzyskać z naszych lokat 1,5% w najlepszym wypadku, a tu inflacja dóbr trwałych, tak jak w przypadku mieszkań, jest na poziomie kilkunastu procent. Czyli widzimy, że są równoległe procesy, które powodują, że te nasze oszczędności mają inną wartość w przypadku dóbr trwałych, gdzie nie dościgniemy możliwości, jak nazbieramy, jak w czasach PRL-u nazbieraliśmy na jakieś dobro trwałe, to ono regularnie drożało. Tak samo te pieniądze dzisiaj oszczędzane w tym czy innym pakiecie oszczędnościowym czy w pracowniczych planach emerytalnych będą miały zupełną inną siłę nabywczą za 40 lat, której nikt dzisiaj nie jest w stanie określić. No ale nie możemy też tak kasandrycznie, Andrzeju. Nie, bo zaczęliśmy od 85 roku, gdzie mogliśmy, jednak stopa zwrotu artykułu, który się kupowało wtedy tylko 6 litrów spożywało na głowę jednego mieszkańca, była 40%. Dziś się spożywa 11, czyli możemy tego alkoholu po 40 prawie latach kupić kilka razy tyle, dwukrotnie więcej niż kiedyś. Fakt. Natomiast czy o taki zwrot z kapitału, gdzie procenty są znane, nam chodzi? Czy jednak nam chodzi o to, żeby polskie społeczeństwo nie tylko dogoniło społeczeństwa Niemiec czy Włoch, jak to premier chce, ale czy posiadało tyle dóbr trwałych, bo pamiętajmy, oprócz wskaźników nominalnych, te społeczeństwa mają realnie więcej dóbr trwałego użytku w tym, tych domów, które są dzisiaj sprzedawane nawet po 1 euro, jak to we Włoszech, niż polskie społeczeństwo. Ale coraz częściej zaczynamy myśleć o tej przyszłości, przyzna pan. Tak powinno być, tylko dlaczego polskie szkoły tego niestety nie uczą właśnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej. I znaleźliśmy się w wieku, trudna rada, że się człowiek przestał dobrze zapowiadać. Ale z drugiej strony również cieszy się, że się również przestał zapowiadać źle. Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. I ta trwoga, trudna rada, że się nie wie, czy się człowiek dla dam nada. Ale z drugiej strony chwili taki wdzięk, gdy rozwieje dana dama taki lęk. O. Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Za granicę raczej nikt już nas nie wyśle. Zostaniemy, trudna rada, my przy Wiśle. Ale z drugiej strony też się cieszy człek, z geografii znając gorszych parę rzek. Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Nie liczymy, trudna rada, też z kolegą, by na Marsa via Sputnik się wdętego. Ale z drugiej strony, czy na Marsie gra, gdy w ankiecie się ziemianin były ma? Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Trudna rada, jeśli chodzi o karierę, to nie będzie, już nie będzie się premierem. Ale z drugiej strony weźmy, co tu kryć, jak to długo tym premierem trzeba być? Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Kto by przypuszczał, rynek weselny wart jest 8 miliardów złotych rocznie. No, przypuszcza przede wszystkim aparat skarbowy, który nie ustaje w nękaniu par młodych, które właśnie otrzymują prezenty na tych weselach. I przypominać, że trzeba płacić podatki, ale nie tylko od par młodych, bo się okazuje, że też od dzieci. Dzieci są też płatnikami podatku od prezentów, które otrzymują. Jest to bardzo duży rynek, rosnący, o dziwo, przy spadających liczbach zawierania małżeństw w Polsce. Bo trzeba pamiętać, że ostatnie dane podawane właśnie mówią o niestety tej tendencji cywilizacyjnej, że już nie zawieramy takich związków trwałych jak dawniej, a rynek rośnie. Polacy. No te wesela są coraz bardziej wyrafinowane. No i się okazuje, że w ramach Polski Innowacyjnej, o czym warto też odnotować, pobudowano bardzo wiele domów weselnych w Polsce, bo był to element finansowany, domy weselne były finansowane z projektów Polska Innowacyjna. To była Polska Innowacyjna, rzeczywiście przede wszystkim wielki biznes. No i muzyka dosyć skoczniejsza w tej chwili jest modna. Ta Polska Marysia country. Biesiadna, prawda? Polska country. Ludzie zaczęli z tego korzystać, ale rzeczywiście był taki program, to było chyba w poprzednich latach, że wspierano innowacyjność domu weselnego. Dłuższy czas zastanawiałem się, o co chodzi, jakie wsparcie finansowe może otrzymać dom weselny. Hologramy, jakieś niecodzienne aranżacje, prawda? Mało tego, że ogrzewane węglem, z piecem węglowym. Chodziło, był taki wniosek, to było w Małopolsce. chodziło o oświetlenie. Zamiast żyrandoli, które mogłyby spaść, jak się tymi marynarkami zacznie machać, były kinkiety. I to była innowacyjność. Okazuje się, że konsumenci bardzo zwracają uwagę na opakowania. Andrzej Sadowski. Andrzej Laskowski. Tak, skąd to zdziwienie? To też jest rynek. To też jest rynek i to gigantyczne, prawda? Plastik, torebki pseudodegradowalne, gdzieś tam jakaś tektura, lansujący się celebryci z plastikowymi butelkami. Jedzenie w pudełkach z polipropylenu, polietylenu, polichlorku winylu, ABS-u. Po prostu śmieci. Ale... Tak. Nie, proszę. I my tu myślimy o innych opakowaniach lub ich braku. Na przykład okazuje się, że na świecie jest coraz bardziej lansowana ekologiczne pochówki właśnie ze względu na też papier, który jest bardziej ekologiczny niż drewno. Ale generalnie mamy przemysł, który dzisiaj warty jest miliardy na rynku polskim. I okazuje się, że Polacy są jednak liderami tych opakowań. Stąd nic dziwnego, że Komisja Europejska nagle zaczęła podchodzić restrykcyjnie do tego rynku, którego my jesteśmy beneficjentem i mogą być rozwiązania, które nas niestety w tym zakresie uderzą. A postawiliśmy na ten przemysł jednorazowych opakowań, szybkich opakowaniach, mod jedzenia z bo pudełek. To jest właśnie kwestia szybkości jedzenia. Ale mamy jeszcze jedno tylko cudowne to jest opakowanie. Efekt gospodarki cyfrowej, bo dzięki aplikacjom możemy zamawiać szybko jedzenie. Mamy jeszcze jedno cudowne opakowanie. No. Jajko Faberge. Proszę sobie wyobrazić. To jajko, w którym Mikołaj II, Aleksander III zamawiają na Wielkanoc, jest dzieło sztuki, które dzisiaj wartość takiego jajka 20 milionów dolarów. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Tak miłe, takie to miłe. wraca partnerstwo prywatno-publiczne. Proszę panów, dlaczego to nam nie wychodzi od tylu lat? Wiemy oczywiście, czym jest partnerstwo publiczno-prywatne. Umowy długoterminowe, dwie strony, czy rządowa, czy samorządowa i prywatni inwestorzy, prywatni przedsiębiorcy. Umawiają się, że coś wybudują, prawda? Będziemy razem budować. Czyli robimy to u siebie, dla siebie. Proszę zwrócić uwagę. W czasie żadnej kampanii wyborczej, ani samorządowej, ani parlamentarnej... Nie było o tym mowy. Nikt się tym nie zachłysnął. Nikt o tym nie wspomniał. Czyli znowu będziemy mieli problem, bo nie było tego w obietnicach wyborczych. Dlaczego to nie wychodzi? Bo to jest jakiś taki święty graal naszej gospodarki, samorządności, obecności w rynku i tego łącznika między municypalnymi służbami a inwestorami. Może dlatego, że właśnie wraca temat partnerstwa publiczno-prywatnego, bo wychodzą z więzienia pierwsi, którzy w tym partnerstwie publiczno-prywatnym lata temu zaczęli brać udział. To już tak żartując, ale tak właśnie było, bo czwarta litera PPP to była prokuratura. I jako, że w Polsce nie było przyjętych zasad kodeksu cywilnego, w partnerstwie publiczno-prawnym tylko była dosyć karkołomna ustawa, to zwykle podlegało to swobodnej ocenie różnych służb, które zawsze dopatrywały się w tym partnerstwie, gdzie obie strony powinny odnosić korzyści, to znaczy strona publiczna i prywatna, jakichś elementów korupcyjnych. Stąd niestety każda formuła PPP była traktowana jako z definicji działalność przestępcza w naszym kraju i dlatego nie mogła się cieszyć popularnością, bo kilka osób właśnie w tej chwili opuszcza zakłady karne. Stąd jedyna rzecz to jest kwestia korzyści. Jakie powinny być przyjmowane do oceny? Jeżeli korzyści są po obu stronach, to znaczy, że partnerstwo publiczno-prawne powinno być realizowane. One muszą być oczywiście po... Ta wymiana musi być wzajemna. Żeby w ogóle była wymiana, prawda? A nie taka... Ale pan też się sparzył, prawda? Nie może być... Nie. To nie, może nie tyle, że sparzył, tylko niezrozumienie drugiej strony. Przepraszam, brak wiedzy i brak myślenia. Niestety w służbach samorządowych często występuje brak myślenia. Jeszcze nie myślą o tym, że można wykonać coś bardzo dobrze, niedoraźnie, ale długoterminowo. Partnerstwo publiczno-prywatne zmusza nas do myślenia i finansowania długoterminowego. Znowu wspomnę długoterminowy papier wartościowy, Andrzeju? Oczywiście publiczny i zastawny, który mógłby finansować takie wspólne przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bezpieczny, transparentny. I te działania muszą być transparentne. To nie może być tak, że beneficjentem był tylko samorząd, bo on coś ma. Okazuje się, że te samorządy, które mówiły, że coś mamy, przez te ileś lat poniosły tylko koszty, bo dalej to mają. Dalej płacą od podatki, dalej ponoszą koszty od nieruchomości, od swoich... braku chęci, czy może i to nie jest ryzyko. Braku umiejętności zarządzania majątkiem i inwestowania w takie właśnie... Prowadzenie projektów inwestycyjnych. I na zakończenie o perspektywach naszej gospodarki, panie Andrzeju, Andrzej Sadowski. Damy radę. Można, to jest najkrótsza definicja tego, co czeka nas w gospodarce, ale jeszcze, żeby wrócić do jednego z tematów sztucznych i opakowań, to warto przypomnieć słowa Coco Chanel, która mówiła, że nic tak nie leży na nagiej kobiecie jak Chanel numer 5 i to chyba jest najlepsza definicja właśnie tego tematu, który wcześniej poruszaliśmy. Wspomnieliśmy o opakowaniach i ich braku. I wracając do naszych wynagrodzeń, proszę zwrócić uwagę, że, czy może przypomnę państwu, jajko Fabergé można było sobie kupić za czasów ich zamawiających, twórców, można było kupić za 238 pensji. Bo kosztowało 5600 rubli, kolejne kosztowało coś 20 parę tysięcy rubli. Dziś to jajko kosztuje 20 milionów dolarów. Łatwo to przeliczyć. Koszty pracy w tym czasie, w którym byśmy sobie odłożyli pieniążki, całą pensję, tę minimalną na to jajko, wynoszą 19 milionów złotych. Ile lat? Proszę za to przeliczyć. No, dziękuję bardzo. I na tym kończymy. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Andrzej Sadowski, Andrzej Laskowski. Dziękuję. I Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.